کې دادی وهذا اصوب الاقوال عندي غره قول داري برهان نه مطلب نبوت او دا ډېر غره قول له تفسیر مزاری کې هم دا قول غره کړی دی حسیم دا آل بیت د امام نه منقول قول له سیوم دی نه صح شو زموږ استادان بداویل چې دا خبره غره ده دریم یو خبره پکې پاتې شوا وشاید شاهدن دوستو راځي ورپسې اوس گواہی بور کی دا گواہی کون کې څوک دی اکثر وی دا ماشومو کوکا گواہی ورکړه خبره شو روکړه دریم قولدار چې خو ګریواله کاسو او گواہی ورکړه دا دریم دا چې دا کمیس په خپل شاهد دشلې دې کمیسو دا شو خو لیکن قران ته چې کلمون گو ګورو نو پکې داری کنا شاهد من اهلها کمیس خو من اهلها نه دی ابن کثیر وی لسلف قولان لسلف پدې کې دوه قول دي غره قول حدیث مرفوع سره چې کوم برابر دی ناغدار دی داغه خبردارا چې سو کوم معشوم او مسلم روایت ته لم يتكلم في المهد الا ثلاثه بخاری کې مشتا او یواز دانه چې دغه درې دي د مسلم غ نور روایتو کې شتا لکه دا هم مسلم کې صحیح روایت کې شتا کنه د اصحاب الاخدود په واقع کې چې ما شوم خبرې کړې دي ابن حبان هم نور سیوا کړې دي نوروم پکې سه اضافه کړې ده ولقد همت به او خامخا په تاکید سره قص کړې او د ذلیخې د نیولو د یوسف علی السلام و هم بیا قص کو قص کړې او یوسف علی السلام د دینه د بچ کېدو یا قص به کړو د دی لولا را برهان ربک نیوري دله د خپل رب برهان کذالک ال نصرفا عن السوء الفحشاء دغشان شوارو منگر دنا السوء بدی والفحشاء او زنا سوء او فحشاء صغیر گنا او کبیر گنا اراده را گنا سوء شو عمل لگنا فحشاء شو نبی معصوم دے هر نبی چی دنبوت تقاضا دارا لازم دنبوت سردا دی چی عصمت بولی انہو من عبادنا المخلصین یقینا دے دا اللہ را بندگا دمونگ دا بندگان وانو لشونو او شیطان خو ویلو کنه الا عبادك من المخلصين دا مخلص اخلاص ته واستبق الباب ادوارو من نکړلې البابا دروازه تا ولګه ولقد همت سرا هر یو دو یوسف خو منډه دیلواله چې د دې بلانه مې الله بچ کی او دې زریخه منډه دیلواله چې د عمل غلط را نه خو دې خوانه شي واستبق الباب مون ویلو د ګناه د زینه منډه وخه یو ځای کې څه نشه کولی کنه دا خو کولی شي کنه چې السلام علیکم زه دنه لاړم پس د ګناه د زینه ورځه واستبق الباب دواړو منډې کړې دروازې طرف ته وقدت قمیصه نو دروازه خو بنده وکنه نه اخر برا ټینګېږي یوسف علیه السلام هغه دروازې ته جرنده والی وا او دا خو ما مخ کې وي چې دا خبره ټیک نه ده چې دنه کمره کې کمره کمره کې کمره وقدت قمیصه قمیص پکې بیا راغې وشلو دې ذریخې قمیص د یوسف علی السلام من دوبرند شارغاړې نه ځکه خو تختې دو ادا ور پسې په پوهه ور خلاص وا اني ول خو غنه ور کول د شارغاړې راټین کړلې والفاس والفیا سیدال دل باب او دواړو مند خپل آقا سیدہ دې خپل خاوند او یوسف علی السلام خپل آقا لدل باب د دروازې څخه ولال د شرم دغه سپری پسری چې قتلې نو نور څوک نه خو خاون دل تک هو او دا غرب غروبه اوره ده چې دنه سمند شورو ده څوک زغلی را زغلی دون خبر شو انور خو دروازې بند دی ناغه په خبر شو هغه خزه چې تلې و خوړ تلامبلې چې ته او خوا کې ناس ته چیرې په دې و بس ورلی څنګه نه کې ناس ته بیا وته پوز شمه والته او خود ری دن روان شن بیا چل نه ورته نو دک شانتی وا ناغه اوخ سره دم الله خو کی نه گجری تراغه او پوجره کې عالم غنورم ډیرو خدای دیغه هزبند پکې ومو خاوند محترم ناغه زر را پوی کړی دا خپل صادره په چولې د گیر چا پیرا چې خدای پردا واچي نو داخه دی اره خبر اره خبره بیا کی چې یو دوه خدای ولا راشي کنه نه ناشتي وی خړته تلم لامبل مې نه وې پاک پردا چول نو یو خراره نو خدای چې ډیره پرده واچول نو روان شو ډیره پرده په ډیر حاله چې اجرې ته ورسېدلم نو شکر دې ډیره پرده په ډیر حاله چلته کې د وړو پلارو نو دغه دې کې سړی ولي د غرضی دې کې وال پایا سیدا لدل باب د دروازې څخه ولار قالت ما جزاء من اراد بهالک سوء انا ایشک کچره زکا محبوب سزا لوکی چې پوښ بیا رستو بیا به انداز بدلیږي دی ویلو ډیر مړانه شوا ما جزاء من اراد بهالک سوء ان سبای سزا دا غچا ارادا بهالک سوء ان غواړی ستاره تبر سره استبعاد ذکر کو زجی ستا په اهل کې ما او ستا عزت ما سو اند زنا سو اند زنا تفسیر جلالین الا یسجنا مگر دا چې جیل تر واچول شي سنټرل جیل ته وزینو کورب تد دا اراده رچ مارونی سي او عذاب الیم یا عذاب درناک دي دلور کړی شي ضرب جسمانی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے داو مکہ چل لے چیسی کڑی دی کڑی دی کڑی دی خپلے کڑی دی ہرا بغی یہ غلا جواب دا بہتان صفائی دا انبیاء و سنت چا دربان الزام ہو لگو ستا پا استاد ہو لگو ستا پا مذہب ہو لگو جواب کواسے سمو آیا خمک کے کچا سویری چی جواب تا پرے نہ دے یا سنت دا انبیاء ہوئی چی کنجر لگی او الزام لگی ناصر سڑی لپکار دی جواب ورکی قال هي راودتني عن نفسي وهو يوسف عليه السلام دي زمانہ د ځان مطالبه کړی دا وشهدا شاهد من الها او گواہی ورکړه یو گواہی ورکون کی من الها د ذریخه د حال نام چا ویری دي چې ماشوم او چا ویری دي پکې دام چې ځوان ان کان قميصه دار شهادت غ تشری ان کان قمیصو قمیص خو پیش شو خدا خبر چا پیش کړه دا شاید من الها ان کان قمیصو قد من قبل مونږ وی په قراین فیصله کول شي لکه مخ کې مو وی کنه وجا ولا قمیص بدم کذب کچته یی د قمیص او قد داش لیدل شوی من قبل د مخ غاړي فسرقته نه دا خزار اشتیا وای اسه تبرعا او تنزلا خبر کو یقینی خبر نه دا زکا د دین دات خاص نه معلومیږي یقیني دلیل نه لري او هو من الکاذبین او دی ور دروژنو نه ای وین کان قمیصو قد من دبرین او کی قمیص د یوسف علی السلام شته د لشویل شانه فکذبته نه خد دروغ وایو د درشتونو نه دی نو فیصله پدې او شولاجی زمي سروي راځي چې قمیص ګورو فلم مارا قمیصو قد من دبرین کله چولی د قمیص د یوسف علی السلام تشته درې شو ور شاره غاړي قال عزیز مصر فطور کی اوس فیصله وری انه من کید کن انه یقینا دا من کید کن من تبعیزیا یو جز دې تاسو ته چلونو نام دا یو جز دې تاسو ته چلونو نام ان کید کن عظیم یقینا یخذو تاسو چلونو ډیر لوی دی په نسبت دو سړو نه د شیطان شیطان هغه خو د دې خود دای نه زیات ذکر دی چې دا خدای جال له النساء او حبایل شیطان ها دا الله د کید په مقابله کې ان کېره شیطان کان ضعیفا خود لړر چرونو ور دي مکر زنان ډیر مشهور دی ان کېره کن عظیم یوسف یا یوسف کافیه کې چي دی اے یوسف اردن اعظم ڈڑو کار دینا عن هذا الامر سمطلب چاتال مو آیا غٹ سڑے رے کنا چاتال مو آیا اگے تو اس غد نیشی کولے کنا آردن آزا او پدل سالنڈے لگے دلے دے سکتے دے کا ذکر کرے دلتا حلو نوے چاہتا غلی اخا شپیدی کے وارا ورا سی خبر اخکارا نیشی مفتی رشید احمد لدیانوی رحم الله یوزے لیکلی دی لیکلی نری ویلی دی ما ته ور دی دی فرمایله کی بلوچستان ته تلو من ال تک اے سی او ڈی سی او دا غټ خلک شه دی اغیر اج مشو جرګه ور مشران او ما ته وچ ته پکم راشنو وی هغه وچ یرا ستاسو پرسوده خیالات تی اگه کمیشنرو کسا شیو اگه وی پا معمولی معمولی خبرو بانی تازو جنگو نکوی استازو خدا رکنا نو که چاہتی معمولی گونتا که کوگا واقستا ندا خود جنگ خبر ندا که پا دیم جنگ که چاو تو قتل نا پا دیم جنگ که دا غیمی میمی پری دے ابیا والا کلا طلاق ور کوی کلا اولی کلا اوسر سچل کوی ایما وی چه خدای اوز برا دیس جواب کم از اقو عالمی مخلق رات گوری وی خواه او ملک پاسی دو وی غوی سیب و منس کی وطا وی خبر دا سی دا چه زمون دا خدی چی دی دا سا پمن غندگی دی او دا خط و گدوری دی نو چه سپیراش جوٹے کی نبیا پا کسا پاتی شو اونگر از مکل رو بگو چه دار ما تو دار پکی نی استاسو اغد سرو در و کٹوری دی نگا قوت کولی نشه نکا پیشو رازی سٹی او کس پی رازی نو دو نو که چه نو کرتا ہوایا چه خیص پاکا نو بس کریم پودر نورو لگی منگا دقا شانتی نشو کوری ماوی چه دا کارو شو جواب دولا ورکا نو دقا جوابی دا دی بیگماتو تا خصویلی نشی کنی خو خبر دی دا بازی رخپلو بیگماتو نا او دقی تا اد دیوس پالی پلامو بیلی کی گی چه مو تا دوس سوایو پلی دینه دی خبرو چه دا اختر مقره و دا ما خدا پیخورتا تری دا و یوازی باغا ناسته دکاندار بوتا بنگلی چی خبری بو سرکی خو خبر دی ازان این آغا رضا کرده دی پتوی تسپیر آوالا وستغفری لدم بیکم او بخن غوارا رخ پل گنام چه دا تا کم کار کرده معلومی که مشرکان بوم استغفار کو تسپیر بایی پا کراغست کلی اینکی کنتی من الخاطئین یقینم تو هم تا تو ما سراسر د خطا کارو نئیم چی صدی نی جوڑتا جو کردی جسو پر علیہ السلام بلکل بچتے تفریو کے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا نسوتن فی المدینة امرات العزیز تراود فتاہ عن نفسیم قد شغفہ حبام انا لنراها فی ضلال مبین یوسف علیہ الصلات والسلام یو پرچہ ور کړلا داغه تعلق د امانت سره رزلټ لانه دی اوټ شوی نتیجه به اوزی په خپل به قران ذکر کی لګرست براش و صفات ولګې دلغه لیکن سم صفا خبره ورست معلومی دیمه پرچہ ردی دینه شروع کیږي تا دے پرچے تعلق ام دا, دا امانت دا امتحان سر دے دا مصر چکم خزی وی دا غیر طول سر دے یوسف علیہ السلام معاملہ را للا قرآن دو نویری دی چھ نسوتن قال نسوتن جمع تکسیر دا قالت نسوتن و قال نسوتن دوار سویدی غیر قرآن کی قالتن بیلشی دا خزی سو نوی نسلور خزی وی یو پکی دا باچا دا ساخی خزوا یو چی دا دفتر کم خصوصی ملازم و دا آغا خزوا یو چی چا تا دا دا دا اخری پخلی روڑے کاروائی اوالشی و دا آغا خزوا ایو دا سنٹرل جیل چی کم سپورڈنٹ تو دا آغا خزوا دا سلور خزی وی یا کم وی یا زیات وی خو لکه سخه دی وی قران دو نه وی دي اغي ته پته ولګي دلا چې دک شان دې کار شوي دي ناغي یو دو استبعاد پیش کړل یو طرف ته د عزیز خزه ته ګور سونه او چتره سونه خیرستره او بل طرف ته غلام ته ګورا چه اغا سونه خکتا کسی او غلامون بیاده کنعان نراغله ده چه پا رگ ولی نده نه وطنی ده او نه نسبی ده او دا پی دون سخت ماینه شوی ده چه اغا مینه دزرده ویخت رسی دره ده دا سا عجیبه گونتا که خبره ده دزرده پا نولی اخت کرده ده د زړه هغه ګوګل یې ولا ګډوډ کړی دی نو زموږ خدا خیال لږ دا ډېره زیاته بې عقله ده نه په خپل مقام پوهیږي نہ د خاون عزت پی جنی استر کی پپٹی دی دے خبر اوکڑا اس دے خود تا دا پتہ نشتے چی مین راشی نہ بیا پا کے خلق آخوا دے خوا نکی رنگون پا کے نکی نو وی زی پا تو رس پینا نیما و زی پا دیما چی کگر خیال زینا بس چلی نو چی مین راشی غیر اختیاری او دکی خو طول دے مین اوصافو یوسف علیہ السلام کے دیکھو غلام نو دیکھو مظلوم ہو خیستہ زوانی والا اللہ ورکڑے وا نہ داغے نہ باد زریخے تا سی آئی اے رپورٹ رو رسو چتابا نے مجلس گرم دے اور پتنور چی جی نہ کہ ڈوڑے پخی نہ نہ منم چدا بر بلچا خبری کی گی اور کپ گدر کی جی نہ کہ ابر اوڑی داغا دینا نہ گاڑ دا گدر دا پیغلو گرما کڑے نن نہ منم چدا بر بلچا خبری کی گی ام دک کا خبری دی دا گودر پگاڑا اور دا تنور پگاڑا چکھ جی نہ کہ دیکھی گی نہیں او بولے تبھی خور خبر ہے نہ کسے شروع کی نہ دا پوش والا نہ اس دا سے اور تدبیر شروع کی چدی تپت ہو لگی چدا معذور دا ز معذور ہے ماں معذوریت پلخ کا رکی قرآن دل تک اویل فلما سمعات بے مکر ہے دا دی دا مکرے ورے دا مکر سرے غیبتونے والا کول کنا بد ردے او خبرے او پچموزے او ڈرامے اور پس شروع کڑے وے مکرے وطا پدے ہوئے چدا خو غٹا خدا وخکارے خو نشی ویرے جوڑ بے والا کتا لے ہو یو بل سرے بے خوز پوز توز پوز کولا ویل بے چا تال مو آئے او بل دا مکرو چی دا دی دا مطلب ہو چی یرک چرتا یہی دی یوسف دا خدا پری خود لہا زمون گاڑے تے قتل نو دا بڑے رکھی دے او مجلس جوڑ کا ارسلت الیہن چٹی پارٹی بھائی او مجلس بجوڑی گی پاگے کے یہ تکیاگان تیار اکڑے وات لہن متکان گھٹے گھٹے تکیاگانے مجلس جوڑ شو بالختو نکی خودی شو او میوے مخ رکے خود لے او دا میوو دا پارا خو چوری کانٹے پکاری نو سر اخبل چڑھے راگے کے خود لے نتا تب چڑی پدے کٹکوا کنی سپے کاشو ہو تو چمچا ہو تو سوئی اگر بے تو کمچے بغیر تو چمچے نہ کھوڑے لکھی گی نہ پہ چمچا بانے سکے سیدھی کا لکے نہ ہستے لے میوے کے خود لے شوئے او مجلس برابر شو چڑھے اور اور کڑ لے اوگی کلا میوہ کٹکولا نہ دیکھو خود نہ کرو غلام آواز بتو کچھ اخر جالے ہن چراش کار میں سر راش خبر ہو اور نہ بخود تو نہ جیتے خو چزر تخفل محبوب خیمہ جدی ودلا سے برو کا تل اکبر نہ ہو دیر گٹ ہو گنو تو ٹوری دنیا نے حسین من تو ہدا سے خیستہ کو اڑو بالکل سوچتا دینا پو انش والے اللہ سنے غس کر لو یوسف علیہ السلام حسن دے دے تو رسول زمون د نبی اغا حسن چ معنوی حسن دے پاگے صحابو خپل سٹونه کٹ کڑی دی ادیو لگے تش لاسو نے کٹ کڑلو دے زنانو پو انش ولے نہ ای وتو ویلو ایما کر خوش پاور از دے رے اتا سے یودل وتو کا تلا نہ پو ای گے ادا کارو کو دول دا ویل چے جیو صورت اللہ جو کڑے دے دا خود اثر نہ انسان نہ دے ماہ آزا بشرا بریلی وائی چو گور اور تا کنا تا دے بنیانو خبر صحیح نہ دا قرآن کے دا دی چھ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام و ماہ آزا بشرا پیدا قرآن کی نہ دی دا بیگمات ہوئی دا دا آخوا دے خوا بیگمات چھ دی دا گھٹے گھٹے بورے دا دا غی خبر دا سے خونتا کی جینا کہے ہوئی چھ ماہ آزا بشرا در اللہ خبر نہ دا او بلا خبر دار تفسیر مدارک کے دے دے دی چھ مطلب دا بشریت نفی نہ دا مطلب دا عفت اظہار دے لکمونگا خپلا دا سوایو کنا چھ پرخت خویر پلانے فرشت خصلت دے دانا چھ پرخت کوئے ملک کوئے چھ گورا زوان دے زوانی دا دے خواسونا خخیستا زوان جنے را او دا یوسف علیہ السلام نمانی نمعلومی گی دا چدکی تفسیر مظہری دا ملائک و اغا خواسی و قسم لراغ جی دی ندیو تا بیاخ پل خبر ور پسی اکڑلا چی دا ما عشق دے خدا قابل عتاب ندے زکا چی ما سر ہر وقت گرزی را گرزی دا معذور ہے ما وقال نسوتن اوی سخزوم دا سی خزی فی المدینہ تے چی پخاریہ کے وی تعلیم یافتہ وی دا خاریہ خزی وی کریم پوڈر تراشنا وی امراۃ العزیز خزا دا عزیز مصر دا ڈمبنے اس کے بعد آقا دیکھو خزا نا دا عزیز خزا تراوی دو فتا زیم استبعاد غلوی خپل غلام مطالبہ کی رخ پل غلام نا آخوا دا سونو چا ترا دیکھو سونو کز دے غلام او چا مطالبہ کی نا آخوا دیکھو نا کی ان نفسی رخ پل زان کی قد شغفها حبا یقیناً دا غمینا چا پی رشوی دا داغی دزڑنا کسو کتا رنگ خبر کی ندے نمانی عزل العوازل حول قلب التائی و اول احبت منو فی سودائی پسڑا کی مینہ پرتا رکنا نبینی سر بیا ملامتیا نجمع کی گی احبو و احبو فیه ملامتا ان الملامت فیه من اعدائی چی مینہ را لنا کسو کی ہر سونا ملامت کی دا غپ دیبان پرواز کنی چی حبو کشی یعمی و یسم رنم شی او کنم شی چی کلم محبوب خواہ کے ناس تی پنور خلق و درندو گمان کبینا چی دا طول لاندری تکر ایخ پلر ان شویده یارانده شویده انا لنراها فی دلال مبین قد شغفا حبا ددرو پنول اختکڑی دا دی خزی لرا منی دی یوسف انا لنراها فی دلال مبین یقینا منگا داوینو پا بے عقل اخکارا کی نپوئی گینو فلما سمعت بمکرهن کلا چی دیواری دو مکرنا لدی خوزو اس یو تدبیری و تا برابر کچی زگور معذور ایما ارسلت الیهن ویلے گا استاز دیتا دعوتیو کو دیلا واتدت لون متکا او تیار اکڑے رجیر پارا متکان تکیا گانیم واتت کل واحدت منہن سکینا اور اکڑلا پدے کے اریوی بیگمیلا سکینا چاڑو دا میوی دا پریکول دا پارا چدا چاڑا دا او دا سیب دے او پدے بے پریکے او پدگ وقی چکار شورو دا کٹکولو وقال تخرج علین ورتے ہوئے لو چروزا علین پدے خدو باندے اسے بغیر دے اطلاع نبرت زوہم سو وقت پیرا شرا سے کما ویلیو کنا خود دا سی تیر شا چیو نظر خودی ہوئی نی چیوی وینی نی بیاو پتو لگی فلما رہینہو کلچ دی خزو اولی دو یوسف علیہ السلام اکبر نو دا ٹولی دنیا نے غٹ خیستا ہوں اندو اکبر نو دل تدا مانا را فقطانا اے دی اونا او غس اکڑ دی غس اکڑ دی اخپل لا سنا وقلنا وی ویل حاشا للہ پاک دے اللہ حاشا للہ تعجب دے سورت جوڑولو دا اللہ تا حاشا یوسف المعصیہ لأجل اللہ یوسف زان دا گنانا دا اللہ دا وجہ بچ کر دے دا اللہ دا یری دا وجہ بچ کر دے ما آزا بشران ندے سے انسان ان آزا ندے دے اللہ ملکن کریم مگر ملک عزت مند قالت اوی ورتا دے خزیم زریخے فذالکن الذی لمتننی فی دا تاسو تو ایم آئے خزوم اغا سڑے دے اغا الک زوان دے لمتننی فی چتاسو ما ملامت کوئے فی دا غا پا دیمینا کے زخم آزور ایم زما دا عشق چی دے دا قابل عتاب ندے دا وسم دا یورپ تازیب دے کنا اگے صفا ہوئے لو سیدا دما بوائے فرینڈ سیدا بوائے فرینڈ ہوئی اسم یورپ کی جوڑی دا کم خز سو کا لک نی نہ آپ پورے خبر ہی کی سیتا کو اس خزا نہ چاڑو خواہ کڑے نہ روزہ پورے تو آدھا نہ مکھ کے خبر جی بوائے فرینڈ او گرل فرینڈ دا پکی ادا ما بس زان لا فرینڈ جوڑ کا نو دے وما سرائی ولقد راودته عن نفسه او خامخا پتا کس طرح ما ددن مطالبه رخ پل زان کڑی دا عن نفسه تراود پتا عن نفسه استاد خبر سعی دا فستا عصم خود دا بلکل زان بچ کڑی دے مبالغه را پا امتنا کے تسینو بلکل زان بچ کڑی دے گوائی ور کڑ لکنا دا بلکل زان ما تا گوری ننو او زخو یاغ خزے ما جو طول خلق زما طرف تا گوری خدے ما غردی چنا زمانے پکار سو کی دیدن پسے ڈندی گی اسو کی رکٹا غردوی چو خوب رازی نا اگوی چو رکٹا رے غردو نلگی وَلَئِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اَكَدَاغَ كَارُ نَكَوْ چِزَ وَرْتَ حُکَمْ وَرْكَوْمْ غُرَهُمْ مِنَكِ اوم زور چلی کمک لدہ پدے نہ پوئی گی پدے کے زور نہ چلی گی یمک وزاری نکو میاری دا پزارم نکی گی خو لیکن اڈر بوی او بے کی زخو دیر اچت شخصیت ام کنا تا بیگما تو مش رہما کنا منی نجیل تا بزی وَلَئِلَّمْ عِشَكْ لَا خَامْ دِي تَرُوسَ پُورِ کَدَوْنَا كَاغَ كَارَ چِزَ وَرْتَ حُکَمْ وَرْكُمْ خَامَقَا جِلْ تَبَا چُولِشِ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ وَخَامَقَا بَكِيگِ رَبِي عِزَّتَ خَلْقُنَا دل تا پا عزت عزت ساتم کنا دا اخکول جوان دینے دے خوخ دے بنگلے چی سنٹرل جیل تلڑشی نزاحت یوسفی التجاء الاللہ قال اوے یوسف علیہ السلام رب السجن احب الیہ اے زما ربا جیل زما ڈیر خوخ دے اسے خو میں نے دیکھو خوب کا نسبت ہو مما یدعوننی الیہ داغنا چی دیرا بلی ماتا جیل خدے جبار روزی اخپل موقف غلط تیش کے دا جیل دل خدے گناہ نو کو ما راحت میں نہ پکارو کو معصیت پکی او سختی میں خو کرا وجل معصیت نہ میں اللہ بچ کی یدعون دانسو نہ دی رقم بیگمات چی دی مخ کی یووا او اس یک نشو چار شو دو اصلو راغلی دی و الا تصرف عنی کیدون نام او کتو انڑے زمانہ دزیدا چل ددی دا کیدو دا پکی ددی ٹولو خودو کید شو اصبو الیہن سوال لازی یوسف علیہ السلام کیدہا ولیو نوی دا خو یو جی نی رکا نظری خواہ دلتے خو ہن نکرولی دی نور خودم پکی سکڑی دی جواب کی داوی چی یو خود عربو طریقہ دارا چی اغید جمع سیغت زان لیوازیم استعمالی مثلا اغیوی کنا خرجتو الالبصرت فی السفن زب اسریتا پا کشتو کے لارما یو کشتے کیجی تکو ایزا پا گاڑو کے لارما یو گاڑی کیجی خود آئی طریقہی چی دغشانتی دا جمع سیغت استعمالی دو مطلب دا چی نور خدی و سرم یوزی شوی دی کنا یواز خود آغی خبر اوس ندا اوس خو خبر خورا شوی دا نوری جی نکیم وی بیگماتو چی دا منگم دے خوخ دے نو اس طول شو زدہ یو نتختی دلما اوس دیر شوی اس بوی لے انام میلان بوکم دیتا شمبا من الجاہلین دنا پوہنام دنا پوہنام فاستجاب لہو ربو استجابت الہیہ نقبول اکڑلا دا دی یوسف علیہ السلام دعا رب دا دو بلچانا اللہ مالوسوی لا غیره سبحانه یو اللہ ولدہ قبول اکڑا فصرفا عنو کیدہن تصرف عنی کیدہن دعا قبول شوا وائڑو عنو دا یوسف علیہ السلام نا کیدہن دا دیغات کیدونا چلونا انہو هو السمیع العلیم یقینن دا اللہ ام دیوم ریدن کے او پوہ دیم سمہ بدا لہم بیا خوخ کارش وادی تا آتو پس دا دینا چه خنخی اولی دلیم کمیسی اولی دا چش لی دلی دی او دا ترزوی پیسلا ورکڑی دا تا شاید گوائی پاکی پیش شوی دا لاسونا پاکی کٹ شوی دی خوزوی دی اکبر نهو دار سشوی دی او دی پاکی وی دی چه پس دا عصم لیکن بیا ما داغے نہ باوجود دا جیل فیصلہ کی گی نہ دا سے اڑن حکومت تھے چکم ادان آغا بار گرزی اگلا تروز پورے مشردہ او چکم نہ دے گناہ ہے نہ دے کڑے ناگا تو بھی تے جیل تزا جیل دل جو کڑے دے بھی گناہ اور تو اردن نہ کی لیس جننہو حتائین خامقا جیل کی بدل را جیل کے باچی دل را حتائین ترس وقت پورے پینزہ کالا شپک کالا ہو کالا ہر سوچی دنہو نہ کم کم ہو لیکن زیاد خلق داوی چھ ہو کالا نور دا نو نا کم کم چھ سونا وقتی دے تحین وی لکی گی تحین اطلاق بدل ترازی آسے کو حین نو کالا ہے تم نوی اگے تا بزع ہوئی دل تحین غیر موقت تے یعنی دا دیر پارا سا خاص وقت نشتا ودخلا ماو سجنا فتیان بلا مرحلہ او داخل شو دا ماو دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سرا السجن جیل تا فتیان دو ظلمی دو زوانان فتیان زوانان و دو ضروری نہ رہتے زوانان دی زکا ابن جوزی دلتا لکی جائز ان یکونا حدیثین او شیخین کہ بڑاگانی نے اما کہ زوانانی نے ام دوارا تا دے دے کے فتیان وی لکی گی زکا چھے کم مملوکی کا نا غلام نوکر چی ناغت فتاوی لکی گی دابل امتحان دے دو پرچے مخ کے ذکر شوئے نتیجے لانے جو تھی دا غیر دیانت و دا امانت سر دا پرچو تعلق ہو اس دا فراست دا زیرکتیا و دا اخشارتیا سر تعلق تھے اول پرچا اغدارا چھ خوب دو تنلی دلے دے دویم پرچا ودائی چھ خوب باچا لی دلے دے دا باچا غلگا ہم خوب دے ادا خود دو تنو لی دلے دے دا دوا دا فراست خبری دی زیرکتیا اس اللہ سے بندوبست جوڑی دے رجیل نوباسی اسباب والا برابری دی دا خوب پر اشتیا لی دلے و کانا دا دو کسان چی وردن نشوی دی سو کوئی چی دیا سے تجربہ کولا دروغ ہے وی او چاوی لی دی چی او پک رشتیا او بل پک دروغ وی چی کم پسولیشو ندا دروغ وی صحیح خبر دارا چھ بالکل رشتہ خوب ہو خوب ہی دل دے واقعی او کس ادا سے شویدا چھ بادشاہ سو خلاف ندیل پیسے ور کڑی دی کہ تاس ور لا ساقی سے وہ پدے شراب کے سگٹ کے او دے خباس تے ہوئے چھ پڑے روڈو کے والا سوا چوا چھ دا بادشاہ مرشی اور ردن ابو بیغم شو بیاد آیا پکی رستو شوی دے اور ابل پخپل خبر بانے دا سے روانو آیا ہوئے جدا پیسے نالا مرڈی تے ہوئے جب زما باچا خوخ دے نہ بے ورتحال وے دے دے چھ سیب دگا شانتے چل شوے دے نہ ابل و توے چھ دم دا سکڑی دی چھ دیو الوی نہ بل بیالوی کنا نو باچا وے چھ پل حال خطا سو سنٹرل جل طور سے تفتیش بجاری مون بگور چھ سے چل کی قالا حدوما یو پکی ہوئے چھ دا ساقی ہو دو بادشاہ لا شراب ور کولو انی ارانی ز پخوب کی وینما فلمنا امروح المانی آسرو خمرا چن چوڑو ما انگورو زکا شراب ہونو نا چوڑی گیا خود مایات سر تعلق ساتی عینب تینا مرادو دی توی پہ اعتبار دا مایا اولو الیه تکا چونی توی چھ مولانا سویبو نو اس خلا چون دے آئندہ بات مولانا جوڑی گی آیا یو مولی سے توی مجتہد سویبو دا پہ اعتبار دا مایا اولو اچھا ویلی دی چھ دا عمان دا خلق جب داوا چھ غیبا دے انگورو تا خمر وے خو لیکن پہ اعتبار دا مایا اولو بخشی مایا کونو چھ ورتوی اس خو انگور نہ چوڑو ما او جوڑی گی برا دینا شراب وقال الاخرو ہووے دے بلو ڈوڑو والا روح المانی انی ارانی ز خوب کی بینما احملو فوقراتی خبزنا چوچو تو ما رخ پل سر دا پاسا خبزنا ڈوڑے شکور میں پسر دے او مارغان رازی اور آغین ڈوڑے تختی تاکل اتویرو منہو خوری اتویرو مارغان منہو دا دے ڈوڑے نا دا سے خوب بینا منو نب دینا بی تابیلے منگا خبرکار دے خوب پتابیر چمدتا ہوئے وجدارا انا نراکا من المحسنین مونگا تاوینو دا نیکو کارونا سنگا دا پتاو لگی را چی دا نیکو جیتا پتاو لگی را چی نیکو کار دے زکا جی دبا پا جیل کے دا مریضانو خدمت کو بیمار پرسی بے کولا تسلی بے ور کولا غمزدہ بے خوشالو پتے وجہ او دے اوری درو چیل دل دا خوب تعبیر ورزی او دیر لوے سڑے دے بس لند ادا کنا چی لال چی دے غپ ایرو کنے پٹی گی نا پتا وطاو لگے دلا زلے دو پڑکے دو چی پدے کار بانے دے پوئی گی تا خوب تعبیر غواڑو یوسف علیہ السلام دا تعبیر نمخ کے لگا تسلی ورکی قال لا یاتیکما طعامن ہوئی ورتا یوسف علیہ السلام نبرا دی تاسو دوارو تا طعامن استام تردقانی جی تاسو دوارو لا درکی دیشی اللہ نباتکما بتعبیری لیکن دو تاسو خبرو ما دا دے پا تعبیر دا خوب پا تعبیرو قبل ان یاتیکما مخیر دینا قبل ان یاتیکما تعویلو فاعل مقدر دے مخیر دینا چی تاسو تا دا دے دا انجام زدر دا دے خوب دا تعبیر پیش کم مخی دراتلوست دراتلونا تاسو دوارو تا طعام قبل ان یاتیکما مخی دراشن در کولونا تاسو تا تاسو تا بلا جیل راشن نی ملو شوی شما و تاسو تا دا دے خوب تعبیر در کڑی بی ذالکما چاویری دی لکا تفسیر عثمانی کیا مشتا چیدر دام موجزم مرکڑو چی سب پخیدل اور آتلل ونا دمخ کی نمرتا پتا والا کر عیسیٰ علیہ السلام موجزہ کرا دی خواغا دا سے خاص دلیل سر ثابتا ندا ذالکما دا تاسو دوار خبرو ما تاسو دوار تا دا ویما چی دا کورا خبری ندی مما علمانی ربی بعضی دائی خبرو ندی چی ما تا خپل رب خود لی دی اللہ ما تا دا علم را کرده دی یادا چی دا تاسو سخره او سرازی دا برتا ہوئے ما دا خوب تعبیر بایتا ہم ذکر کم دا خوب پا تعبیر اللہ پا وکڑی ما تبری دا مشرکانو نا دا بوستر دے سلو اختم آیت پوری چلی گی دا توحید مسئلہ سبب دا ذالکما مما علمانی ربی انی ترکتو یقیناً ما مخ اڑا ولی دے پریخ مانا نا زکا پریخ خودی توی چا ولی نیولی نبی اپری دی ملت قوم کی دے اڑو ننو دا وقت سر ننو انی ترکتو ملت قوم ما مخ اڑو لی دے دا دین دا قومنا لا یمنونا باللہ چی مان نلری پا اللہ زمو واحد ما دا توحید نا انکار نو کو ما او قیامت منم آوام بالآخرت ام کافرون او دی پا آخرت باندی کو برکون کیویم واتبعتو ملت آبائیم انی ترکتو ملت قومن چه دغی که نیمان یو ڈلک خوبیم کن دا چامل گری خوبیم دا دین خوبی مخ اڑو لده چا تا وی مخ برابر کڑی کنا پا دغی ملت قومن دا بیمان خلقو پڑا لکه نیمان بیمان دارو خلقو پڑا لکه ما تابداری کوم زو ملت آبائی دا دین دا خفلو مشرانو داویل شی چه زمان مشر پسی روان شا خو مشر بخی چه مونگ دا پتاو لگی چه مشر دے و که کشر دے کستا مشرانی او حق پرستی او پا دین بانی روانی توویل شی اولائی کا آبائی پا جینی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامعو دا دما مشران دی دا دا مشران ناتا پیش کئی ما دا حدیث و علم دا پلانی نزدہ کڑے دے دادا ما مشر دے دادا شیخ الحدیث پیدا کا قرآن میرا پلانی نزدہ کڑے دے دادا شیخ القرآن پیدا کا یا تنگ نہ کر مجھ کو ناسہ ناداں اتنا یا چل کے دکھا دو دان ایسا کمر ایسی خو مشر بخے کنا اصل نچے مشر نہیں تو مشر ہوئے نہ مشران کا داسی لکا ابراہیم و اسحاق پیغمبران یا نور نیکان چپ دین روانی مشران پسیزا خوکہ مشران مشران غلطی نبیا اور پس مزہ بس مندانو آئیو چی مشر پس اڑو زما نکا مشر ٹکی نزا او مشر پا غلطی نبیا مزہ نو ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ندی جائز منگلا ان نشرکا باللہ من شے چی منگا شریک جوڑ کو دا اللہ سرا ہر شی چی من استغراقیا دا من شے ان کے شے ان نکرا تنوین دما دلان دے گویا نور استغراق در استغراق پک پیدا شو زیواز بت خبر نہ کو ماں کہ بت دے کا نبی دے کا ولی دے کا انور دے کا سپمیرا کا پیپل لے که دیوی دا که تلسی دا که گنگا دے که جمنا دے که سدی خوچ شیر دے که ناو اللہ سر چا شریک کردے زپک نیما ما کان لنا یوسف علیہ السلام مسئلہ شروع کردے دا ذالک دار توحید کی دچ میرا تا بیان کرا من فضل اللہ علینا وعلی الناس دا دا اللہ فضل پا مونگا دے پا نور و خلقو دا اللہ دیر فضل پا مونگ بانے شویر خیو پا کے دام دے کم کسی چا موحد جوڑ کو عقیدے والا صفا کرا قرآن تے کینو واقعی دا اللہ دیر فضل پا دبانے شویر آدھا من فضل ربی ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر دا خلقونا شکر نو باسیم دا توحید تبلیغ کی پس دا تعارف نا یوزے تا چا لڑ شکنا اول وقفل تعارف کے کنے چا سوک دینے پیجنی زپلان کی اما دا پلان کی مدرسے نا فارغ اما زما دادا استادان دی زما دا عقیدہ و نظریہ را زدے خلق و سر نیما زدے خلق و سر یما او مسئلہ وہ را یا صاحب ایس سجنے اے زما دا جیل دو ملگرو دا تعبیر نمخ کے مخ کے ورطا دا توحید مسئلہ ذکر کی تالے او سڑے را غیتا سر ایسا خفل سکار دے دا میراث مسئلہ را وڑے دا اسی سا خبر دا سر کی ادکینو نداول نو سر دا توحید مسئلہ خبر کوا آخوا دیخوا مسئلہ وطا مبیان و فری اغتا اول چے کی دے خراب دا کی دول سمکا پھر بابا غارتا یو عالم تلو کسان والا لڑل چی جی گوارے دے دے کہ کار دیر روان دے دا ٹول پھر بابا تزی مدد تے نگواری دا توحید مسئلہ بیان کا اگر چھو ادھرے دن آگوے چھے ترمر گئے رفولی دین کڑی دی ام دکا مسئلہ وا نر ضروری مسئلہ ذکر کوا چھے چاہتا خلقو تا ضرورتی اد دنیا سجن المومنے دا دنیا دا مومن دا پار جیل لے فدے جیل کے تا اغا مسئلہ کا چھے کم یوسف علیہ السلام پا زندان کے کڑے دا اور دا دے خپل زان دا عفت دا پار دا جیلوں قبول کا یا صاحب اے سجنے اے زمار جیل دو ملگرو ہر باب متفرقونا آیا خدایان چنگ ونگ متفرقو گڑ وڑو خیرن غردی ام اللہ الواحد القہار یا عبادت دے یو اللہ چو دیر زور وردے درے سوا اوش پیتو رزی دی دار وردی جدا خدای دے دا بغوری نو بلا خدایانو جو کردی درے سوا اوش پیتے لتا یو کو بیت اللہ نگیر چا پیرا اصف بیت اللہ کے دا ہر مرض جدا دے مدار دے ربن واحدن ام الف ربن ذر رب جوڑ کم کہ یو رب خدے رب کو یو ہی نو گور یو اب یو ہی ایو رب یو ہی چھ کم دا نصب پہ اعتبار سر حلالی نداغ اب یو ہی اکم چھ روحانی حلالی نداغ رب یو ہی آر باب متفرقون خیرون آیا خدایان چنگ ونگ گڑ وڑ غردی یا یعنی دا عبادت غردی یا عبادت دا یو اللہ القہار چھ دیر زور اور دے سونا زور اور چی دی دا غی زور دے زور اور بکڑ دے ما تعبدونا من دونه نفد دلیل عقلی و نقلی شرک لگو ریس دلیل نشتنا عقلی و نقلی دا دخ پی نشتا ما تعبدونا من دونه تاس عبادت نکوی بیر اللہ نا الا اسمان مگر دنمونو سمیتمو آنتوم تاسو با دانمونا والور کری دانمونا بتاسو یقی اللہ خدا نم نر یقی چیر اپا پلانی کلی کے پلانی یا تاس بوتا دا بابا دا دیوائی جدار بادو ری دار پلانو ری دار پلانو کاغیوی چیر دا خمونگا نم نر یقی واباو کم ستاسو مشرانو بیقی نم بولا ستاسو مشرانو ورکری چیدار بادو بابا ری دے چلا پیدا نو نہ باد چو باسل اللہ باسل کا نا سم اللہ باسی وا باؤکم ما انزل اللہ دم دم چولے سے دم جان لے جی سڑے جو اندے دے کا نا ایو تن ویر دا باد دی دارا دم کا او دم سہی وی ناغ تو الفاظ کل دا قرآن اور سنت سر برابر الفاظ عربے کی چوے مؤثر حقیقی نہ گنے الو علی دا دم اجازت سترے خو لیکن دا چہل تو اور پسی ورزی دا خو ٹک نرا دو کسان ناغلی ہوئی ہوتن تیوی دم را بانے واچا و باد دی چی دا اوزی نا تیوی رخپو پسر کینا نا انسان دے خطا شیر چی تاواز تے وطرے نا بل نمبر چی راغل دی دمانا خو باوی دا باد و باد چی خدا سے نا دا دن چی سنگو باسل دا خو سعید چی تا دم چی او پاغ دم دے چا پیدا کی گیا جس کے راضی چې ما ته دمونه را پیش کړي اس باس نکی مالم یکن شرکن که شرکی الفاظ پکی نی خدا چی دربار تا دی مر دربار تا ولتا داوی ندانشت دانون بتایقی و مشر بدیقی اللہ خودی بانی سو دلیل ندر نازل کرده ما انزل اللہ و ندر آلے گلی اللہ بیار دی پا معبودیت من سلطان اس قسم لا عقلی یا نقلی دلیلو اس وسر نشتا ان الحکم الا للہ ندا پی سلام اگر دیو اللہ حکم تکوینی اما حکم تشریعی اما امرا حکم کر دے اللہ تعبدو اللہ ایاہ چھ عبادت بتاؤ نکوے مگر دے واللہ ذالک الدین القیم دا توحید فی العبادت ہو دا دین دے کلک کلک دین دے تو ہوئی چھ کلک مسئلہ توحید دے خمضبوطا اگر گھوٹا کڑی ازڑ کرے پرتائی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دخل کو نام اگر نپوئی گی نا دا غیر اللہ عبادت کی یا صاحب السجن اس مقصد لراجی دا توحید مسئلے و تا ذکر کرده دا اس تعبیر دا خوب بورا اے دما دا جیل دو ملگرو اما آدو کما ارچ پتاسو کی یو تنده فیسقی ربهو خمرا نسکی با پخپل مالک و سید بانده خمرن شراب دے و مکہ شانتے ساقی وی درب مانا ردلتا که سیدو زکا چھے دو کل خوب پیش کو یوسف علیہ السلام و سلام تا ناغوہ تاوی چھو دیر خوب دلی دلی دی تا داوی چھے او دری سانگی دی او پائی کے انگور دی ازا چھے کم دی نو دا نا چوڑو ما نا دا خوب دی خرے تا با بیا یو دری را دی روز تو خلاصی گی اما احدکو ما فیسقی خو ال تک خبر مبهم ذکر ذکر کی جدا بل خپنشی یو با پک داسی و بل با پک داسی و اما الاخر ورچ دا بل مجرم بجوڑی گی فیسلبو نپا سلیکول بشیم پتا کو لطفیرو من راسی مارغان بخوری دا درکا پا رینا اگا خوب کم دا غوی کنا چی طعام پسر بانده شتا شکورشتا خدا غینا مارغان وقت تختی نظری مطلب شو فانسی که دل قضی الامر اللذی فی تستفتیان فیصلہ کرے شاہ کارو چدائے پبارکی تاسو دوارو فتوہ طلب کرے دا سمطلب داماتا وحی شوی دا او دا وحی خبر خوک لکی وقال للذی زوننا انہو ناجم منو مذکرنی اند ربکو اگر یو پاکی رسخہ تیدہ کنا دا جلنا تروانو دا اگر یکینو شجدہ بخلاسی اگم لاترنو لکا سباب عزیم دو تا ہوئے لو چیو میرا بانی بو کہ چلڑ شن باچا تا بدا ہوئے تو کتا کو بور لال تا کہ شراب ورکے کا نا جگہ شراب ہوئی نمک کے بوتا ہوئے چیرہ پا جیر کے یو سڑے ہو اب یہ کسور دے او تا تا پورا حقیقت نرے معلوم او ورسر چی دا خبر رکے کا نا نا دا توحید مسئلہ باو مسئلہ ذکر کے اس کرنی اندر اب بکا چی ما تے دا سے دا سے امیدو انی ترکتو ملت قومن زماغ تعارب بومشی مسئلہ بوم رسی او دا پتا بوتا ہمو لگی شیر دی بی گناہ دی نو اس کرنی عند ربک دا غی باچا تو آیا فانسا شیطانو ذکر ربی یر کو دا غی اخلاسی دن کی سڑینا شیطان ذکر ربی یاداش دخپل یاداش پل مالک تا دا غیر شو دیکھو استادو کنا سبکی و تا خولو دا توحیدو ادے و تا ویلو چی باچا تا بخبر آوکی خود دیر شو استاد سند ور کی ور تاوی چی ماو پا دعا کے نئے رے خیر کے پکی لکتی دی استاد و تاوی ادا و تاوی چی دا درس و تدریس بجاری ساتے خو لیکن چی اگر آشی ناغا ٹیو آچی دکانو او بیا پائے کہ مصروف شی دوالا کارا بکو کنا طالبانا تو پکی سبکو نا خیوی ادو سبکا ادا با سرم کو نن سبا موتممان خلقو تا دیر بد گوری مدرسو کی عزت نشتا اسو پکی سکول تا لڑشی ناس اگر تر چو دیر ماسٹر رو دا غد دلانده خری کرده دی محتمیم دلانده خری اخو بیا سو کالیم خویی کنا اخو تش تر دی پتہ انہ لگی جو ٹیپر دے کم تر دے نو بس دغه کارونه به شروع شي یوشل پنځیش کال وروسته بعد وته مولوی صاحب رالی او مولوی صاحب به بالکل پټک نه پوئیږي دا علم نہ فارغ دے سنگ جے فارغ ہو دا چاند فارغ دے ہر ستے نے ایر سیدھا تو شیطان ایر کی ددن آگ مزو چرچو ہر چیر کر دے چلا گئی پخیر آلے اور جیل نہ پخیر آلے اور خوشحالے وے نہ بس دا خبر ہے ڈو یہ رشولا دا توجی لگا کمزور ہے دا چاکڑے دا چھے دا یوسف علیہ السلام نہ شیطان دا ایر کرل چھے رب سر تعلق ساتھا بادشاہ تو سفارش ملے گا بھائی دا سو گناہ خواہ نہ دے چھے دا سی ویرو دا کمزور ہے دا تو ورپسی آیت نہ وہ معلوم ہے چھے توجی دا سجی دا چھے دا کاکا کم تلے وہ ساقی سے وہ نہ دے چھے کلا اگر بار ماحول لی دو نہ اگر زڑے سخت تیم یہ رشوے نہ دا یوسف علیہ السلام تذکرہ اگر دنہ یہ رشوہ فلا بسا فی السجن بضع سنین درنگ تیر کپ جیل کی او سو کالا تدرون والا تر نو کالو پور ٹور خبر مفسرین لکھری دی آغا صورت روم آیت کے راضی غلبت الروم فی ان الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین نو کالو کے دن دن دا سے کارو شو نو دیکھو پکی پاتے شو پا جیل کی او دا یو پکی ہوا تو یو پکی پانسی شو یو پر چوش والا تعبیر خبر آبر ہوتے رہے دا امتحان دویم شکل لفراست پرچا دا دویما دیر اگران ادھا کرا چھ باچا خوب لی دلے دے وقال الملکوم اوی باچا انی اراز وینم پا خوب کی دام خوب دے سبع بقرات سمان دا سے خوب ملی دلے دے دریاب دے او غواگان تین رووت لے او اگر دیر سربی دی چاکی دی او بیا بلی غاڑی تا وہ نوری غواگان رووت لے اگر چانچو پانچو ری اٹپی دی او دی اٹپ شورو کرن دا سربی یو خوڑ دی او بیا میں وہ وگی اولی دل شنشنا نو نور وگی میں اولی دل وچ وچ نو دا وچ وگی اولگی دل لاشنا وگی یو خوڑ دی دا خوب چھ باچا اولی دن دیر زیاد خفا شو چھ سار پاسی دا موڑی خراب ہو دا باچانو کار دائی چھ دا ہاری ہو کار دا پار سرکاری نو کرانی سرکاری وکیلو می نا سرکاری دا خوبونو تعبیر والاو می یو گروپ پکی دا دیر پاراو چھ یہ بار خوب تعبیر کو پیش کو باچا با خوب لی دلو بیگمی صاحب با خوب لی دلو وزیران با خوب لی دلو ندیب والا تعبیرو نو ورکولو نہ باچا اور تو جانتے خوب ملی دلے دے نہ غیرہ کا جواب نہ اور تو زکا کا رضان نہ تعبیر کے بیا برابر نہ شر سرمند ہو باسی جیسے حقول نہیں چی داخو اگر نور خلق نو چی دو ککڑی بے ہو داخو باچا ہو نہ دیو تو جواب کی ہوئی ازغاس و احلام دا پراگندہ خیالات تھی قابل تعبیر نہ دی ازغاس جمع رد زیغس انہا لزیغس علا ابالا مقامات کے چرازی دار سیز خو تعبیر نہیں کنا دا خواد تا پریشان خوبون لی دلی دی تا دے تعبیر سنش ترے دعوت نوی چھ مونگ نپوئی گو لے که دعوت ہوئی چھ مونگ نپوئی گو کننی بوت ہوئی چھ اب بوت ہوئی چھ دانگ ایسے ڈوڑے ہوں خلاس اکڑے تنخاضر کومہ چھ نپوئی گے دلتا ہوں سلا پرلت والے دے دعوت ہوئی چھ پوئی گو پوئی گو خستار خوب پا تعبیر نپوئی گو عجیب چې د خوب په تعبیر څوک پوهېږي نه سینٹرل جیل کې دی او چې نه پوهېږي نه دا قتلمې راکاږي باچا سره دي داسې پکی نو امام شافعی ته منسوب یو شعر دی تموت الاسد فی الغابات جوعا ولحم الظان تاکله الکلاب هم زری مړ شو او په ځنګل کې ورته څه ملاویږي نه د لوږې نه مړ شو او سپو د ګډو بیزو غوښه خو خوړله ختمې کړله سپو ته ګډانه والے شو چھے کم پوئی گی اگر جیل کے دے اچھے نہ پوئی گی نہ غزل تک خوراکو نہ کی دگا شانتے چلی نو چھے نہ امیر سر مشکات بھی دی او بل کالے دورہ کڑی تاکہ وہ ذرا تنخواہی شپک ذرا تنخواہی صرف والا دگا ورزی چھے آو لاس ببرا کے اخ کتا بکے اپا تاو باو اپا سینہ بیک دے مسند دے من قدیمہ کے روایت دے دکا یوسو خبر ہوتا معلومی او چې کم تنگی دی دی عالمانی و سو روپے تنخواہی اتا سو روپے تنخواہی ندیوی مونگ نپوئیگو او پو وال تناستو انی اراز خوب کی وینما سبب قراتن و غواگان سمانن سربے سربے یا کلونا چی خوری دیل راسا و نجاپن و ٹپے و سبا سب ملاتن و وینم پا خوب کی و وگی خضرن شنشن وو خراس پک نور وو یا بساتن وو چکرس یا ایو الملو اے معتبرانو افتونی مالا فتورا کے خبر را کے فی رویایا زمار دی خوب بارکی ان کنتم لرویا تابرون کتازو دا خوب تابیرو باسن کیے کچل دل درزی پا تابیر باننے نو بس دا خوب تابیر را تا پیش کہنو قالو دیو تاول پا جواب کی ہوئے از غاسو احلام دا گڑ وڑو خوبو ندی احلام جمع را دا حلم خوب کی جسو کسوی نی باطر خبره وما نحنو بتعبیر الاحلام دے دویم جوابو کو نوی منگا پا تعبیر دا دا سی خوبو نو علیف لام آدی دکا کپا خوب نپوئی گے رسختی یہ چیزے رکے گے دانگے دل تسکوائے الاحلام دا دا سی خوبو نو بی عالمین سپویا وقار اللذی ویغا کس ساقی دا در آیات شو ولی دا خوب خبر را لکا نا چاول تک یو کشتر غرزی تا بس خبر معلوم شولا وقار اللذی ویغا کس نجا منو ما چرا خلاص شو دا دوارونا ود کرا بعد امتنا اور آیا دے شوا دیر مد رستو خبرا گر دا نست پا دے باندے چی فا انساو شیطان و ذکر ربیم دے دے شیطان ددن خبرا یہ رکڑا ود کرا اسی رایات شو پا دے وقت کی رایات شو نو گویا دا دا یوسف علیہ السلام خبرا نا دا انساو چیر کد یوسف علیہ السلام نا شیطان چی مولا سر رابطاو نکرلا دادا سڑے یادی ددر آیات شوی دیرو انا انبیوکم بتاویلی زبتا تو خبر کم ددی خوب پتاویر فارسلون نماو لے گے چی کل دیویل چی فارسلون دارسلون رجب دا باچا تا خلق دا سوی جی تاسو میرا بانی اوکے دا سی اوکے ناغو تو ایزان رسوا شاہید طریقے سر روان شل کر بادشاہ ر طرف نا نال تو سپورڈنٹ تم گگن کو سلامون ہو تو شو پر خیر آلے دین نے غلڑ یوسف علیہ السلام لا یا یوسف دے اثر کے اے یوسف ایو صدیق اے دے رشتنیا زکہ دا مارا خوب تعبیر جو باسر ہوگا بالکل رشتنی دے آپ تے نام انگلا فتورا کا فی سبع بقرات سمان فبارا دو غواگانو سربو کے یا کلونا چخری دے سربو غواگانو لرا سبو نا اجافنو وہ ٹپی ٹپی و سبعی سنبولات خدرنو او فتورا کا پبارا دو وگوش روشنو کے وہ خرائی آبیسات سنور وپکی وچکرسی لعلی ارجو الناس لعلهم یعلمون نزیر پارا چیز واپس لرشما الناس دقی خاص و خلقو تا باچا تا یادی الناس رفلام آدی لعلهم یعلمون دیر پارا چی دی پوشی ستا پا قدر چی رد بردست سڑے دے پا تعبیر با عملو کی نسا تجویز بجوڑ شی کنا مسئلہ با روزی دستار اخلاسو نو اخلاس بشی قالا دیر خوری اخلاق دیر پیغمبرانو کبل سو کنو ارتا بوی چی دانگ روکے گا سو کالا دیرم غرزی پا خط اور لگے اس را لے چی غرز دیر غرز را پڑکا کڑے بس یہ شنو یہ شنو یو کارو شنو وشو وز دا یو تن نبی یو شیشه ما تشولا نو ما تشولا ستی غواره کتو تو دیرو کاره گنا خب بیا یو دیکی گنا روغی گنا غا شیشه ای بس وشو چیسو وشو ناغا وشو اما سر وشو چیسو بوسو اغا وشو دلتا ما یسو کرو نتیر کرو خب تا تو اس تدبیر او تعبیر دوارا پیش کم سو نخ کل اخلاق دی تا صرف دا تعبیر تا پوس کرده زدل تعبیر تا تدبیر دا تاو مخیم چل تاو مخیم قال ورطه اویلو چه دا وقات را روان ده وو کالا بخم از ادار پس رو نکی گی او وو کالا بار پسی بلکل سخت کاتی خلق با دوڑه پوره لیواله نستاک خبر آبر که